أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. پک سلویختم آیات پوری خطاب خاص تے ورستو دا خطاب عام دا. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دغا خطاب عام نو دا خطاب عام نو ورستو خطاب خاص بیانی گی ترد پک سلویختم نمبر آیات پوری پدی کی اوامر او نواہی بیانی. رب دلید ما قبر سردار مخ کی عام دعوت بیان شو. اللہ تعالی عام دعوت بیان کا پیا ایھا الناس سرا نوس. اللہ تعالی خاص دعوت ذکر کئی بنی اسرائیل تا اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التی یاد کئی پا شکر کولو سرا زمان نعمتا غا انعامتا علیکم چی نعام مکڑ دی پتا سبان دی. یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام. مپسرین ذکر کڑی دی یا بنی اسرائیل دا ندا قرآن کریم کی سلور کرتا راغلی دا سلور کرتا دا ندا قرآن کریم کی ذکر شوی دا. اے بنی اسرائیلو اے اولاد دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم کی بنی اسرائیلو تا اللہ تعالیٰ ڈیر خطابات بیان کری دی او اللہ تعالیٰ ڈیر خطابات بنی اسرائیلو تا ذکر کئی. بنی اسرائیلو تذکرہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ولی ڈیر کئی مپسرین دا غیر ڈیر حکمتونا او پیدے بیان کری دی. یو پیدا دا غی دار چی بنی اسرائیل پا ہر وقت کی موجود وی او زیاد دی یہودیت او نصرانیت پا ہر وقت کشت دی دا دیو جن قرآن کریم دا آغوی ذکر ڈیر ڈیر کئی. دوی موجہ دادا پا احادیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو با پا یہودیانو پسی زیاد طور پسی شئی. صحیح حدیث تید بخاری و دو مسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَضْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. نبی علیہ السلام وی تاسو با پا طول کارونو کی دا یہود و دا نصاراو تاویداریو کی مسلمانانو دا اللہ تعالی دا پیغمبر طریقی پریخی دی او دا یہودیانو طریقی اخپلی کری دی نر دیو جن قرآن کریم دا دی تذکرہ زیادا کی. درے موجہ مپسرین ذکر کری دا تحذیر المؤمنین عنی الاتصافی بی اوصافہم. تحذیر المؤمنین اللہ تعالی مؤمنان مسلمانان تیار ورکی چی دا غی پشاند کی صفات زان کی پیدا نکی. اللہ دی یہودیان دا خبری ذکر ذکر کئی دا غی اوصاف ذکر ذکر کئی چی اے مسلمانانو دا یہود پا نقش قدم چرت روان شی دا غی نزان بچو ساتی او سلورم حکمت او سلورم وجه دادا تنبیه المؤمنین علی اعدائهم. اللہ تعالی دا یہودیانو دا بنی اسرائیل ذکر بار بار ذکر کئی چی اللہ تعالی مسلمانانو تا خبرداری ورکی چی آغا دا سر دشمنی کئی. یہودیان دا مسلمانانو اصلی دشمنان دی نزان دا دیو دا دشمنی نبچو ساتی دیتا بیدار شی او دیتا راویخ شی گره دشمنان دی استاسو دیر سخت دشمنان دی. نو اللہ را تا قرآن کی بار بار دا ذکر کئی چی گوری دا دشمنان دی دا دیو دشمنی نا چرتا زان غافل نکی او زان تی غل نکی زان تی بی خبر نکی جرتا. بل دا یہودیانو ذکر اللہ تعالی پا دیو جبان نکی تصحیح التصور فیهم دا امت مسلمہ د تصور او د عقیدی او د ګمان اصلاح کی او د غی تسبیه کی چې حسنا په يهود او په نصاراو باندې خو ګمان چرته ونه کی چې دا ډیر ښه خلق دی دا راغلی دی ملک را لا آبادی دا راغلی دی سړکونه را ل جوړی یا پلونه را ل جوړی یا را ل ولی جوړی نهرونه را ل جوړی او یا راضی خلی را لوازی کړی دی او واکسینونه را ته په خلو کې ورچي دا زمونږ خیر خوا دی. الله تعالی د يهودانو ذکر د ډیره پاره کوي چې د مسلمانانو د ذهنونو نه دا تصور وېستلې شي چې دیو صحیح خلق نه دی، دا پلیت خلق دی، دا فسادیان دی، دا مسلمانانو دشمنان دی، دا ستاسو خیرخوا نه دی. اگر که مسلمانان خیرخوا غنی خولی کنا دا خیرخواهان نه دی، الله تعالی دا ستاسو دشمنان دی. ډیرو وجوهات نورو مفسرین دا بیان کړی دي، دا یو څو وجوهات دا غټ غټ وجوهات دي چې الله تعالی د بنی اسرائیل او ذکر په قران کې د دې وجنه کوي. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل او اے اولاد د یعقوب علی السلام، اسرائیل ډیر اقوال دي مفسرینو، علامه ماوردی رحمت الله علی او نور او اکثر مفسرینو لیکلي دي و په عبرانی ژبه کې اسر دار یا په سوریانی ژبه کې اسر راضی په معنا د عبد سره او ایل راضی په معنا د الله تعالی سره. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د الله تعالی د بنده، اے د الله تعالی د بنده اولاد، او دا غین مراد یعقوب علیه السلام دی. نو تاسو ته لنډ ترجمه څنګه وکړه؟ یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اے د یعقوب علیه السلام اولاد. او نورم په سرینو ذکر کړی دی، اسرائیل دا په معنا د صفوة الله سره دی، اے د هغه انسان اولاد چې هغه د الله تعالی په نسبت باندې غوره انسانو، صفوة الله د الله تعالی غوره بنده. او نورې معنی هم چې ډېرې مفسرینو ذکر کړی دي، خو یا د عبرانی لفظ دی او یا د سوریانی لفظ دی. او دا اسمی صفتی یعنی لقب دی د یعقوب علیه السلام. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التی، یاد کئ په شکر کولو سره. ای ترجمه ته وغوږ دی، یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئ په شکر کولو سره، نعمتی التی نعمت زماغه، انعمت علیکم چې کړه مې په تاسو باندې، اذکروا یاد کئ. مفسرین لیکلی دی کله چې ذکر دا په مقابله د نعمتونو کې راشي نو مراد تینه شکرې. نو دیو جن تاسو ته ما ترجمه دغه وکړه، اذکروا نعمتی التی، یاد کئ په شکر کولو سره، زما نعمت هغه، انعمت علیکم چې کړه مې دی په تاسو باندې، چې په تاسو باندې مې کړه دی. مفسرین ذکر کړی دی دا شکر چې د الله تعالی د نعمتونو د شکریا د ادا کولو علامی څه دي. نو یو علامه دا غیدا ده چې د الله تعالی نعمت یاد شي، چې د الله تعالی نعمت یاد کی چې په ما باندې د الله تعالی دا مهربانی ده، نو دې ته د الله تعالی د نعمت شکریا وای. حدیث کې راغلی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، په ان من اسنا فقد شکر، چا چې د الله تعالی ثنا صفت وکړ نو دا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړل. من اسنا فقد شکر و من کتم فقد کفر، او چا چې د الله تعالی نعمتونه پټ کړل نو د الله تعالی د نعمت ناشکری وکړل. امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث ذکر کړی، من اسنا فقد شکر و من کتم فقد کفر. نو دې کې الله تعالی ځکه وایي چې زما نعمت یاد کړي، چې نعمت یادول په خوله باندې د الله تعالی د نعمت د شکریا د ادا کولو علامه ده او دا غي نخ ده. نبی صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د نعمت یو شکریا ده هم ده چې الله تعالی د باندې کومه مهرباني کړې ده، نو هغه د الله تعالی غ مهرباني او د الله تعالی غ نعمت چې انسان استعمال کی دا د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کول دي. لکه حدیث کې راغلی دی، امام ابو داود رحمت الله علیه او دغه سی امام ترمذی رحمت الله علیه غ حدیث ذکر کړی دی، یو مالدار صحابي ابو الاحوص رضی الله تعالی عنه، هغه زړی زړی جامع اغوستوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، نبی علیہ السلام طویل پل یرا اثر نعمت الله علیک، پل یرا اثر نعمت الله علیک، ف پتا باندې دی الله تعالی نعمت ولی دلی شي چې مالدار الله تعالی مال درکړی دی او داسې ګرځي لکه سوالګر الله تعالی دل مال درکړی دی او دروازه لري بند کړی د غټ قلب دی او ته لګول دی چرته را کړ سوک را نشي میلم را کړ چرته را نشي ډیر مال دل الله تعالی درکړی دی او په جیب دی لړم کې نولې دی دل لاس نه ورې چې وبم چی نه د الله تعالی نعمت دی بتا به نخکار شي ته الله تعالی د نعمت اثرات په ځان باندې نخکار کول پکار دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علی السلام اذکروا نعمتی التي یاد کئ په شکر ویستلو سره یاد کئ په شکر کولو سره زمان نعمت هغه انعمت علیکم چې کړه مې دی بتا سو باندې الله تعالی زما هغه نعمتونه یاد کئ دلته کې د الله تعالی د نعمتونو نه هغه نعمتونه کم مراد دی الله تعالی په بنی اسرائیل باندې ډیر نعمتونه کړیو بس هر یو نعمت چې الله تعالی هغه یاد کئ او مفسرین لیکلی دي د الله تعالی نعمتونه یادول دا د الله تعالی توحید یادول دي الله تعالی یادول دي په دې باندې د الله تعالی غ ذکر کیږي د الله تعالی یاداش پکېږي وا او فو بعهدی وا او فو او پرواله او کوي بعهدی او پرواله او کوي پوره کوي لوز زما چې ستاسو سره دی او پی بعهدکم نو پرب کم زاغ لوز چې ستاسو سره مې کړی دی ما چې تاسو باندې سم مقرر کړی دي نو هغه پوره کوي ما چې په ځان باندې ستاسو د پاره څه لازم کړی دي زه به هغه پوره کړم او پو بعهدی پرواله او کوي زما په لوز باندې زما غلوز چې ما ستاسو سره کړی دی چې دا او کوي نو هغه پوره کوي زما غلوز او پی بعهدکم نو ما چې ستاسو سره کوم لوز کړی دی زه به هغه پوره کړم الله رب العالمین دغه وایي مفسرینو ذکر کړی دي او پو بعهدی پرواله او کوي زما په لوز باندې وایي د دین مراد څه شی دی العمل بکتاب الله تعالی د دین مراد عمل کول دي د الله تعالی په کتاب باندې الله تعالی بنی اسرائیل طویل اولاد د یعقوب علیه السلام ته چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړي تفسیر ماوردی لیکلی دي د دې او په بیاهدی سمانه ده او په بیاهدی ان تؤمنو بی و تصدقو بی رسولی چې تاسو په ما باندې ایمان راوړی او زما د پیغمبرانو تصدیق وکړي زما پیغمبران رښتونی وګڼئ د دې معنی ده ده په خبره باندې خوش پوه شو لیکن الله تعالی بنی اسرائیل ته ویلی چې زما په لوز باندې پوروالی وکي هغه دا چې تاسو ته مې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام در لیږلي دي کتابونه او صحیفې مې در لیږلي دي په هغې باندې عمل وکي ما باندې ایمان راوړی پیغمبران ومنئ دا معنی شوله نو کله چې تاسو دغه کار وکي او پی بعهدکم نو پوروالی به وکم زه ستاسو په لوز باندې ما چې کوم لوز تاسو سره کړی دی نو زه به هغه پوره کړم قرآن کریم چې مونږ او تاسو وګورو چې الله تعالی د بنی اسرائیل نه کم لوز غوښتیو تفسیر د قرآن په قرآن سره چې وکړه ډېر بهترین دی د آیاتونه ولیکي او زه تاسو بیا د هغې مختصر خلاصه ذکر کوم په یو دوه درېو منټو کې د بنی اسرائیل نه کم لوزونه غوښتلی شوی سورۃ البقره درې شپیتم بقره درې اتیا څلور اتیا سورۃ آل عمران یو اتیا سورة آل عمران یوصل واتیا سورة المائدہ دولسم آیت سورة الاعراف دو اویایم آیت او سورة الاعراف یوصل شپک پندوستم نمبر آیت پد دی آیاتونو کی اللہ تعالی د بنی اسرائیلونا لوزون اغیستیو اغا لوزون سدی دا غی خلاصه دادا اللہ تعالی پا دا غا کم آیاتونو می چویل دا غی خلاصه دادا عمل بکوی دا اللہ تعالی پا کتاب بننے دا شرک پل عبادت نه وزان ساتئ د والدینو او د ذویل قربا د ایتمانانو مسکینانو حقونه به ادا کوئ دا تی الله تعالی د لوزونه اغیستی وو خلکو ته به د الله تعالی د دین دعوت کوئ اقامۃ الصلاۃ به کوئ د مون پابندي به کوئ زکات به ورکوئ ناحقه قتلونو نه وزان بچ ساتئ یو بل به په ناحقه باندې د کورونو نه وباسئ او د آخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غی تصدیق بکوی او دا الله تعالی کتاب به خلکو ته بیانوی پټوی بینه او ځان کې وتقوا او پرهیزګاری پیدا کوی دا کومه آیاتونه میچ ویل دي کړه ټولی مسلې ذکر شوی دي دا الله تعالی په کتاب باندې به عمل کوی شرک په عبادت بنه کوی دا والدینو د ذویل قربا د خپل خپلوانو حقونه به ادا کوی د ایتمانانو مسکینانو سره واخه کوی خلکو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکوی د مون پابندی به کوئ زکات به ورکوئ او ناحق بانی با قتل نکوی یو بل بر اخپلو کورون نو باسی پا ظلم سر او دا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بکوی او خلق تبا دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کوی دا اللہ تعالی کتاب بنا پٹوی اللہ تعالی دا لوزونا دا بنی اسرائیلونا دا دا یہودیانونا اللہ تعالی غستیوں نو یا بنی و او او پی بی عهد کوم پروال بو کوم ز په لوس تاسو باندې تاسو سره می کوم لوس کړي دي زبر سره هغه پورا کما مراد درې نصرې مفسرین لیکلی دي د دینه مراد ضمانت د جنت دي د دینه مراد ضمانت د جنت دي تفسیر ماوردی دغه ذکر کړی دي یعنی ما وعدتکم من الجنه او پی بی عهد کوم ما وعدتکم من الجنه ما چې تاسو سره د جنت کوم لوس کړي دي زبر دغه لوس پورا کوم جنت ته ولاړ شي الله دا لوز دا غو سرم کړي او دا الله زمون سرم کړي ده که مونږ او تاسو ورست براشي عمر رضی الله تعالی عنه ال خلکو وې تاسو په يهوديانو پسې ګرځي چې دا الله تعالی يهوديانو ته ویلو چې دسی کوي او دسی مکووي وې دای مونږ تم ویلې دي اسنه چې تاسو وای چې دا خو غو ته ویلې دي مونږ ته نه دی ویلې نه دای مونږ تم ویلې دي نو کله چې په دغه احکام او عمل وشي نو زب ساس سره خپل لوز پوره کما ما وعدتکم من الجنه تفسیر ما وردی غلی کلی جنت ته ولار شي تاسو یا یو دویم معنی هم پسیری نو کړی دا او پی بی عهد کوم پروالی به حکم زاستاس په لحظ باندې درې څه معنی ده وفا به حکم په قبولیت د اعمال ستاسو باندې په جزا در کولو باندې ستاسو اعمال به قبول کما په قبولیت د اعمال ستاسو باندې او په هغې باندې د جزا در کولو اعمال به قبول کما او په داغې چې کوم ثواب دی د هغې چې کوم اجرونه دي نو الله تعالی ورته دا ویل چې زه به تاسو د هغې اجر او ثواب پوره درکم یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئ بشکر کولو سره نعمتی نعمت تما التی اغا انعمت علیکم چې انعام میکړه دی بتا سو باندې و اوفو بعهدی او پوره کوي پوره والی کوي په لوز زما اغه لوز چې ما تاسو ته لیږل دی د الله تعالی کتاب دی وغیرہ وغیرہ احکام دی او پی بعهدی کوم پوره وکم زال لوز تاسو سره و ای یا فرحبون او خاص زمانه یره او کوي په منلو د احکام سره و ای یا یا فرهبون او خاص زمانه او یریږي په منلو د احکام سره یعنی زما د احکام ومني اصل یره د الله تعالی نه داده چې مؤمن مسلمان د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکي دا د الله تعالی نه یره ده او که یو سره داسې وای چې زه د الله نه ډیر یریږم خو لیکن په دغه باندې د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نه کوي نو دا سره په خولي باندې وای سید لګیای نو دا چا په ځل کې چې د الله تعالی نه یره نه د غزلې وران دي ابو سلیمان الدرانی رحمه الله تعالی اغوی و ما فارق الخوف قلبا الا خربا ما فارق الخوف قلبا الا خربا دا کم زلنه چې د الله تعالی یره وته دا وران شو دا کندر شو وستا خراب شو دا کم مؤمن مسلمان پزله کې چې د الله تعالی نه یری دا ګنا نه شي کوله نو زمونږ استاد دا ګناهونه زیات ذکر چې زمونږ استاد په زړه کې ما فارق الخوف قلبا الا خربا زمونږ استاد ته درون نه د الله تعالی یره وتی دا وران شوی دی دا خراب شوی دی دا کورونه دا خو داسې کور دی چې په دې کې د الله تعالی یاداشت دی په دې کې د الله مینه ده نو هغه چې ته وتل کور خراب شو غرس ته وتل نو دغه سی ابراهیم ابن سوپیان دغه وی اذا سکن الخوف القلوب کله چې د زلون نه زلون چرې کله په زلون کې یره راغله نو احرقا مواضع الشهوات منها وتوردت دنیا عنها وای کله چې په زړونو کې یره راشي د الله تعالی یره راشي اذا سکن الخوف القلوب کله چې په زړونو کې یره راشي نو احرق مواضع الشهوات منها ته د غزلنه د خواهشات کوم ځای چې هغه وسوځي وتوردت دنیا عنها او دغه دنیا وشړل شي دنیا ته لاړ شي دغه پر کم زله کې چې الله تعالی یره راشي نو د انسان چې کم خواهشات دي دا غزلنه د خواهشات او غزلې وسوځول شي هغه ته ختم شي او د دنیا مینه محبت د غزې نه لاړ شي خو زمونږ استاد پرې درونه کې د دنیا دومره مینه راغلی ده چې د الله د مینې ځای پکې نشته لري دا زمونږ استاد پرې درونه کې د خپل زنانه سره یا د خپل اولاد سره د خپل مال او د جیداد او د پټي سره دومره مینه ده چې په دې کې د الله د کتاب د مینې ځای اوس پاتې نه دی نو که بدی کې دا الله یره راغله نو د خواهشاتو زیو پکې وسوځي او دنیا بر دین رخصت شي دنیا به تلاړه شي الله تعالی دې زمونږ استاد په زړونو کې دا الله مینه پیدا کی او د الله تعالی د کتاب زی د الله تعالی د کتاب یره دی الله تعالی زمونږ په زړونو کې راشي و ای یا یفرهبون او خاص زمانہ او یریږي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا او ایمان راوړی. په دې آیات کې دو اوامر دي او دو نواهی دي. دا الله تعالی بنی اسرائیل ته هم کړیو دا اوامر او مونږ او تاسو ته هم دي. مخکې ما ویل کنه چې دا الله تعالی مونږ او تاسو ته را یادای چې ګوره هغه داسې وران کارونه هغه کول تاسو دا مکوئ، تاسو هم د الله تعالی دین ومنئ. وآمنوا ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزلتو چې نازل کړی دی ما، مصدقا لما معکم تصدیق کون کړي د هغه کتابونو چې تاسو سره دي. تاسو سره چې کوم کتابونه دي دا قرآن د هغې تصدیق کوي. آیات په مطلب باندې ځان پوه کوي. په دې آیات کې دعوت دے ایمان بالقرآن تا و ایمان بالرسول تا، ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تا. تاس بوئی چی خبر راغ لے بنی اسرائیل نا بل زبانی ودرے دلے، حالکہ بل زبان ندہ ودرے دلے. دا نبی علیہ السلام پا وقت کی یہودیان نو ولی، وس یہودیان و عیسائیان ولی وس نشتا دے. نو اللہ کل چی دا قرآن نازلی در نو دا اغا وقت یہودیانو تا دا خطاب شو چې دا پیغمبر اومنئ، دا کوم وس پیغمبر چې راغلی دی محمد رسول الله دا اومنئ، او دا قرآن اومنئ، دا کتاب اومنئ. نو دا هغوی ته خطاب دی. بما انزلتو مراد د دینه په اتفاق د مفسرینو سره مراد درینه قرآن کریم دی. دا قرآن کریم اومنئ، مصدقا لما معکم، دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دی، چې هغه تورات دی او هغه انجیل دی. پدیده کې جدا ترجمه ته د دوه ترجمه کوم او دام زکل لري د قران تر اخیره پورې به دا بار بار راځي. دا یو ځل او دوه ځل او لس ځل اندی راغلي، خو چې زدا خو کوي کنه په یو ځای کې بس بیا به مسله اسانه شي. او که داس په قلاره قلاره وایو نو کېدې شي چې اختر را باندې راشي هم په دوه مسپاره کې لګي. پدیده کې تاسو ته دوه ترجمه کوم او ډېری اسانه دي او په کوم هم پی. دا مصدق لما یا مصدق لما دا لفظ ډېر راځي قران کې. د دې دوه مطلبونه دي او دوه معنی دي. یو معنی دار چې مصدقن په معنی د تصدیق کون کړي. د تصدیق کول څه معنی ده؟ مخکې د قران کریم نه الله تعالی تورات او انجیل نازل کړیو. په تورات او په انجیل کې ردی قران ذکر وو. په تورات او په انجیل کې اوامر او نواهی وو. په تورات او په انجیل کې ردی پیغمبر علیه السلام ذکر راغلی وو. اوس کله قران نه راغلی نو د مخکینی کتابونو دروغجن شوی وکنو. دا خود رو جن که دل کنه دا چه قرآن نوی را غلی. پا تورات و پا انجیل که دا قرآن ذکر وو، پا تورات و پا انجیل که دا پیغمبر علیه السلام ذکر پا کیو، اوامر او نواهی پا کیو، دا پا کیو چه اخیر پیغمبر برازی، دا پا کیو چه اخیر پیغمبر لبا اللہ تعالی و کتاب ورکی قرآن کریم باوتا اللہ تعالی ورکی. نو کدا قرآن نوی را غلی خواغا مخکینی کتابون دروغ جن که دل کنه. زو استاستو ویم چه پلانه سلی با سراشی یا پلانه سلی رازی او بیا غرانش خود دروغ جن شو مکنه. خو کله چې قرآن کریم راغی نو د قرآن کریم تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي. په تورات او په انجیل کې د قرآن ذکرونه چې قرآن ناغه کتاب رښتونه شو، د قرآن هغه کتاب رښتونه ک. په انجیل کې ردی قرآن ذکرونه چې قرآن راغی نو د هغه تصدیق شو. په تورات او په انجیل کې ردی پیغمبر ذکرونه چې کله د پیغمبر راغی نو د قرآن کریم او د پیغمبر هغه کتابونه رښتونه کړل. یو تصدیق په معنا د رښتینوالي سره دی او د هغې طریقه دار چې دا تاسو ته ما ویلله. نو آمنو ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی، مصدقا لما معکم دا تصدیق کوونکی دی دا قرآن کریم او دا پیغمبر لما د هغه کتابونو معکم چې هغه کتابونه ستاسو سره دي. او نبی علیه السلام چې راغی د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام ذکر یې وکړ، د هغو پیغمبرانو حقانیت په دې باندې ثابت شو، هغه رښتونی شول چې او دا صحیح ده. دوی معنا او پسرینو بیان کړی دا وای دا تصدیق دا راځي په معنا د موافقت سره. تصدیق راغلی دی په معنا د موافقت سره. دا معنا تفسیر سراج المنیر او تفسیر خازن کړی د ځان سره حوالی ولي کوي. بیا ګوري تفصیل په هغه کې تاسو ته ملاویږي. بیا نو د موافقت بیا سمانه ده. دا د موافقت دا معنا ده. مفسرینو لیکلی دی تورات کې انجیل کې توحید د الله تعالی او نور اصول د ایمان او اصول د دین الله تعالی بیان کړی او پاره کې او د ټول آسمانی کتابونو اصول دا یو شند کړي. لکه په الله باندې ایمان لرل، په ورځ د قیامت باندې ایمان لرل، پیغمبرانو باندې، ملائکو باندې، دا اصول د ایمان دا په تورات کې ذکر او دا په انجیل کې ذکر او د الله په ټول کتابونو کې را ذکر شوی. اصول دا د دین اسلام اصول دا د ټول دینونو یو دی لکه به کې فرق نشته لري په فروع کې بیا په مسائلو کې اختلاف شته دی لکه زمونږ له مونږ طریقه دا مخ کې له مونږ طریقې نه ودا بدلی احکامات په زمونږ بدلی خو اصول د دین چری دا د مخکینو پیغمبرانو زمونږ دا یو دی نو ست دی کې معنا دا شولا و امنو ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزل د جمان اجل کړه دی مصدقان دا موافقت کوونکې دی لما دا هغه کتابونو سره معکم چې هغه ستاسو سره دی ستاسو په کتابونو کې چې کوم اصول د دین او اصول د ایمان بیان شوی نو دا کتاب دا هغې سره موافقت کوي په دې کې م هغه اصول بیان شوی دی په دې کې م هغه اصول بیان شوی دی نو دا هغه کتاب موافقت یې وکړه بس تفسیر سراج المنیر او تفسیر خازن دغه معنا ذکر کړی ده ولا تکونو اول کافر به او مکی گئی اول انکار کوونکی د دینا مکی گئی اول انکار کوونکی د دینا دې دې کې دوه اعتراضات دي او ډېر زیات مهم اعتراضات دي ځان پغې باندې پوهې کوي اول اعتراض دا جواب د دوه یو دی خو اعتراضونه په دوه الفاظو باندې دي بدل بدل اول اعتراض دا راځي چې الله تعالی وای اول کوپر پدی باندې مکوای تاسو يهوديانو ته وای نو د يهوديانو نه خو مخکې اول چې دعوت شوی د مکی مشرکان ته شوی او اول انکار خو وکړی الله تعالی يهوديانو ته چې تاسو اول کوپر مکوای اول نبی اسلام په کوم ځای کې راغله مکه کې نو مکی مشرکان اول پیغمبر اسلام وینستر مکی نه يهوديان خو په کوم ځای کې په مدینه کې د مدینه خو وشاته وغه چار چاپیر و دغینه نو الله تعالی وای تاسو اول کوپر کوون کې بده باندې مکی گئی نو اول کوپر خو يهوديان نه دی کړی بلکې مکی مشرکان کړیو اول سوال دار دویم سوال دار چې الله تعالی وای تاسو په اول کوپر مکوي نو سمانه چې اول کوپر مکوي بیا که په ورستم به کاون کوي په لګه الله وای اول په کوپر مکوي نو سمانه ده چې اول په مکوي چې اول ساس نه مخ کې بچاو کونه بیا تاسو کوي سمان دا معنی خونه ده صحیح نو مفسرینو د دې ډیر جوابونه ذکر کړی دي تقریبا 15 شپږ جوابونه د دې مفسرینو بیان کړی دي تاسو وای چې دا خو بیا غر کو شو شپږ جوابونه چې ذکر کیږي 15 خدا بیا مونږه مسپخین بیده زیرت آسان وي ولا تکونو اول کافر به مکه گئی اول کوپر کون کی بده باندې من اهل الكتاب دې دې کې په عبارت کې تقدیر دې تفسیر ماوردی ذکر کړی دي ولا تکونو اول کافر به من اهل الكتاب په يهوديانو کې په اهل کتاب کې تاسو اول کوپر کون کی بده باندې مکه گئی مشرکانو مخکې کوپر کړل خو مشرکانو نو تاسو کتابیان یې لکه تاسو خو عالمان یې نو تاسو په اول کوپر ولې کوي د اهل کتاب نو تاسو اول تاسو بنیاد مجو مجوړیږي چې تاسو په اول کوپر وکړي دا سیمه کوي تاسو دوی مانو په سرینو ذکر کړی دا ولا تکونو اول کافر به دې دې کې کوپر په معنا د کوپر عنادی سره دی یعنی سره د علم نه سره د پوینه نو سید مکی مشرکانو د قران نه انکار کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کړو هغه خو جاهلان و هغه هغه خو علم نو هغه ته په اهل کتاب نه ویل کیږي نو ولا تکونو اول کافر به مکه گئی تاسو اول کوپر کون کی په کوپر عنادی سره سره د علم او سره د معرفت نه کدا مکی مشرکانو انکار کاو خو هغه ته مخکی کتاب نه راغله هغه خو ان پړ خلکو نو تاسو ته خلق علما وای تاسو خو د یهود علما وای نو سره د علم نه سره د معرفت نه ای علما ولید جهاد خلاف کوي که یو ان پړ سړی یو عام دنیا دار سړی دی خو به د الله تعالی د کتاب نه او د جهاد نه انکار وکي د الله تعالی د نظام نه به وکي نو تاسو سره د علم نه د الله تعالی د دین خلاف کوي تاسو سره د دین چې د الله تعالی په دین باندې پویې چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه او یکون الدین كله لله تر هغه پورې او جنگیږي د فتنو د ختمېدو لپاره واحده ذریعہ هغه قوا دغه دی هغه قتال دی د الله تعالی په لار کې نو عوام را پاتیو کنه راځي په تو چې د جهاد په خلاف باندې ورکې نو هغه عالم ورکې وي د دومره علما په تو ورکړي نو تاسو خو پویې سره د علم نه تاسو رسې کارولې کوي الله دی يهوديانو ته يهوديان خو عالمانو کنه ولې د علم سره دا کوي نور معنی په سرینو ذکر کړی دي یو بل معنا چې دا په سرینو ذکر کړی دا وای ولا تکونو اول کافر به د دې دند کې اولیت په مقابله د ثانویت کې نه دی بلکې مراد د دینه تقدم په کبر کې مراد دی په پښتو کې تاسو هم پغې باندې پوه شئ یو سړی دی بل ته یو خبره وکي دسه وته وای وې مال وس جواب مرا کا خصوص فکر پیو کا سوته وای ندیده کې د اول معنا دا نه ده چې اول کوپر مکو او بیا پیورسته وکي، بلکې ردینه مراد یعنی بی فکر او بی سوچ مونږ ته جواب مره کوي چې تاسو انکار وکي. ولا تکونو اول کافرین به، مکه گئی تاسو اول کوبر کون کی بده باندې، یعنی تلوار مکو په دې قران باندې په کوبر کول کی، په کوبر کی تلوار مکو. خیر دې لک سوچ فکر وکي د پیغمبر مبارکی د دې قران مبارکی تاسو لک سوچ فکر وکي. دا اولیت نه مراد په مقابله د ثانویت کې نه دی، بلکې مراد تینا تقدم یعنی بی فکر او بی سوچ وردانګي په خبره باندې ما خو سوچ فکر وکي. اوکې خیر دې کې دې شر دې پیغمبر ذکر استاس په کتابونو کې خپل میلاو شي او شته دی پکې، کې دې شر دې قران ذکر استاس په خپل کتابونو کې تاسو ته میلاو شي او تاسو د خپل علم هم تاسو ته وایي چې دا حق پیغمبر دی. نو دې سي تلوار مکو کنه، چاته اکثر یو سړی خبره وکي یاره وي تلوار مکو، خو سوچ فکر په وکړه خیر دې. نو دا غي معنی دا نه چې لکه وس انکار مکو ورسته بیا وکړه، نه معنی دا چې انکار مکو، سوچ وکړه لکه لګ دماغ دې کولاو کا لکه سوچ سمجھ پدې باندې وکړه. ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا، او ماخلی په بدلا د آیاتونو زما کې سمنن قلیلا دنیا لگا، سمنن قلیلا دا دنیا لگا. دې کې ته جواب وکه بس خبر اخلاص شوله. سوال دار چې الله تعالی وی زما د آیاتونو په بدله کې سمنن قلیلا لګي پیسې ماخلی ډېری پی اخلی، نو بعضی خلک به چیر الله ویل چې لګي ماخلی، نو چې چاله دم تعویز کوي نو چاله کې خې ډېری راوړی ځکه الله ویل چې ګوره لګي به پیناخلی سمنن قلیلا. دا پنځه زره براوړی نه دا پورا یو پنځه زره نه چې کمی نه ماپ سره مشي نه نه. حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دی، تفسیر مدارک ذکر کړی دی، ډیره بهترین معنا یې کړی ده، ما تاسو ته دغه معنا وکړله. او القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کریم یو آیات د بل تفسیر په خپل کوي. نو ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا قل متاع الدنیا قلیل، دا ټوله دنیا لګره، دا ټوله دنیا سره دا لګره. د قران د یو آیات په مقابله کې چې دا ټوله دنیا شي نو دا هم هیڅ شی نه دی. نو دې کې معنی دا نه چې لګي په ماخله او ډېری په اخله، دا ټوله دنیا لګره. د دیو جنا حسن بصری رحمت الله علیه معنی کړی دا تفسیر مدارک قول ذکر کړی دی. ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا الدنیا بحذافیرها قلیلا، الدنیا بحذافیرها قلیلا، دا ټوله دنیا په دې دنیا کې چې سړي دا لګ دی وس خبر اخلاص شو. تاسو ما لند ترجمه سو کله. ولا تشترو ماخلی بی آیاتی په بدل د آیاتونو زما کې سمنن قلیل، دا ټوله دنیا، دا ټوله دنیا چیرې د الله تعالی آیاتونه درې ټوله دنیا لپاره نه پرېږدي. کله ټوله دنیا د لسوک درکې او د الله د حکم نه دی اخوا کوي نو دا ټوله دنیا بنه غوړه کې، دا الله تعالی د یو کتاب د په بدل کې ودانه غوړه کې. ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، د دې کې یو بل سوال لیو داغه جواب دی. اشترا خو معنی اخیستلو سره دی، اخیستلو ته ویل کیږي. نو دا قران کریم خو چې چاپ شي او دغه خرڅیږي دا نور دی آیات نه معلومیږي چې دا قران کریم یا دا بل کتاب د الله تعالی خرڅول په تور د تجارت باندې دا جایز نه دی، ځکه الله تعالی وچ ولا زما د آیاتونو باندې لګي پیسې ماخلی. نو دکانداران غرق شو لوس په وچ یاره مونږ به قرانونه نه خرڅو، ځکه الله تعالی چې زما د آیاتونو په بدل کې به قران کې خوایاتونو ذکر شوی دي کنه، او الله وی چې زما د آیاتونو بدل کې دغه ماخله پیسې به کې ماخله، نو د قران به څوک نه خرڅي وس دا به اسی ورکه خلکو له. نه مفسرین لیکلي دي ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، لا تشترو په معنا د استبدال او د استحباب سره دي، مغور کوي د زما د آیاتونو په بدل کې دنیا یو معنی شوله. او دویمه معنی داره چې هغه مکتبی والا کم چې چاپخانه کتبخانه، نو هغه چې د روپۍ اخلي نو د قران کریم د آیاتونو نه اخلي، هغه د چاپ روپۍ اخلي، هغه د خپل د کاغذ روپۍ اخلي، او دغه لیکلو چې کم مصرف پر اغلی هغه اخلي. نو دغه معنی نه د قران کې کم ذکر شوی ده. وسره شه يهوديان سره چل کاو چې الله تعالی په هغه باندې رد کړي. نو مفسرینو ډیر چې اقوال په دې کې ذکر کړی دي، ډیر په بهترینه طریقه باندې علماو دا غي تفصیل بیان کړی دی چې يهوديانو څه چل کاو. تاسو په توجه سره ناسې کړه دا خبره ته کومه زه خپل ما ته خلک مولي سی وای خو دې کې په مولیانو باندې رد کوو چې د يهودو په مولیانو کې څه چلو. بیا تاسو ګورئ چې په دې معاشره کې دسی مولیان څوک دي، نو بیا دا غی خبر ما مانی دا غی نقلاری گئی حق پرس عالم گوری دا خپلی مسئلی تا پوست دا غی نکوی. اکثر دا عوام خلق وی مونږ د کم عالم مانی یار دا یو یو سوی بل بل سوی، ته غوا خ پی جانی چې دا ډیر شو د کوي کدا کم کوي، ټماټر خ پی جانی په ټول بازار کې دی ګوړه چې ځان داخلي نو په لسو دکانونو کې ګوري چې خ ګوړه د چا سره د ارزان را لسوک را کوي. دا سی بری دغه علماء کوم خوبت معلوم ک کنه تب کې دانه شی معلومه ولې په توخم کې خوبت معلومه ولې شی نو په علماء کوم معلوم ک کنه خوبت. نو مفسرین ذکر کړی دي، مفسرین دا خبره ذکر کړی ده چې دی یهودیانو بس کول چې الله تعالی او توي ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا، تفسیر مظهری حواله بزن سره ولي کوي او هغه بیا وګوري. الفاظ تاسو ته ما ویل یو کله کله ودا سی وشي چې الفاظ کې دي چې تاسو لګ لګ بدل وي، مخمار ته ځان سره حواله لیکي بیا هغه ځکه ګوري که الفاظ بدل هم مشکل نه لري، خو هغه کم سبق چې مرتبهلې هغه پغه کې دنه نه موجود په تفسیر کې. نو تفسیر مظهری لیکلی دي نزلت پی رؤاس فی رؤساء الیهود و علمائهم، وای دا آیات نازل شوه دي د یهودیانو د مشرانو په باره کې او دغه د علماو په باره کې. وای لهم ماکلتن یصیبونها من سفلتهم، لهم ماکلتن اغیب خوراکونه کول، یصیبونها من سفلتهم دا امیانو نبی غستل، دا امیانو نبی خوراکونه چرگان او دغسی چرگان راوړی او بزی راوړی او دغسی روپی و جهالهم، یا خذون کل عام منهم شیئا معلوما، هر کال به دی مولیانو در یهودیانو مولیانو د خپل عوامو نه د کال په سر باندې په غوس مقرر کړی وسوی ته غستل، سوی ته غستل من زروعهم، زروع فصلونه او زروعهم په زوات سره. نو داغي ماسته او کوچ او پي او غوړی او دا مونږ راوړی دا خبره کوله وته. وای و نقودهم نقد پیسې بندلې منډې دا مونږ تراوړی. وای پخافو فواتها ان بینو صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبعوه، وی دیو خافو فواتها وی ریدل دا غیر پوت کی دلونا که دیو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت بیان کی او دا نبی علیہ السلام تابیداریو کی، نو بیا برانا دا غلار شی بیا و صبح چاندی نر لیگی بیا ما دا مدرسہ بند کی. وی پاکستان کی جہاد نشتره، جہاد شتره خواه دا په دی باندې هم اول خو کم پکې نه پویږي او دومره چره جاهلان دي په دی باندې ک علماء هم دي چره دي درې دومره سنه خبر نه دي چې پاکستان کې څو شول او دا سره روان ني او دا څومره علما شهیدان شول او څومره مدرسې شهیدان شولې او څومره مؤمنان مسلمانان زنانه او څومره کورونه او څومره مسلمانان درې علاقونه وېستلې شول، چره دي نه خبر خو هغه بیا بل څه شه دي خو چې خبر دي او بیا دا خبره نه کوي. نو تفسیر مظهری لیکلی دی وای په تورات کې د محمد صلی الله علیه وسلم د حقانیت خبره ذکر شوی و، د قرآن د حقانیت خبره کې ذکر شوی و، خو دی علما او په لاندې خلکو پر خپل امیانو باندې پر خپل مقتدیانو باندې د کال په سر باندې څه شی مقرر کړو، فصل براکوي دومره اړه براکوي او داغي دومره کوچ او دومره چری د غواګانو ګړو بيزونه چې سکیږي، نو ماستر شوملې کوچ او پنیر د برکال دومره راکوي او دومره نقد روپۍ راکوي. نو نبی علیہ السلام چې کله راغې او دیو ته خپته ولګېدل چې دا حق پیغمبر دی چې کوم په تورات کې ذکر دی شویو، هغه صفاتونه نبی علیہ السلام خو ته براتل کتل به چې په تورات کې دا صفاتونه دی په دې کې دا ټول موجود دی، خدای ریدل چې کومګ دی خلکو ته دا وایي چې دا حق پیغمبر دی چې کوم په تورات کې ذکر شویو، یا دا چې دا کوم قران بیانې نو دا حق قران دی چې کوم په تورات او په انجیل کې ردی ذکر شویو، نو دا خلق په بلار شي پیغمبر علیه السلام تابعداری بو کی زما ملکی به ختم شي، چاندې و سوک را لګي، مدرسې به می بند شي، او دا کور خرچه به بیا رسنه کومه، کوچ به نه غوړی به نه روپی به بیا نه، او دا تخپی ته حایپ او دا مزی به ختم شي. نو الله تعالی په دارد کولا تشترو بی آیت سمنن قلیل، نن چې جهاد خلاف کوي دا په دی وجبان نه کوي چې دا مدرسه دا ای هغه ته دا پته نه لګي چې دا وړه دی کدا جمع دی دی دی ته گاڑی راځي د کور نه په قالین باندې خپک دی دی گاڑی ته ورخیږي چې کله جمع دی نو دی کې وته دغه چالان شوی دی بخاری او گاڑی وته چیرې ګرم شوی دی پای کې ناسته لاړ هلته کې مدرسې ته په کارپیټ باندې کوچ شو هلته کې وته دنیا خادمان او طالبان ولاړ دي دغه چاپیو کې شیخ صاحب بستړی شوی ډیر ستړی شوی دی په ډیر دغه گاڑی کې سرته راغلی دی هلته کې کوچ شو سبق وای بیا وته گاڑی دروازه وته کولاو شوی دی دغه خپل مزدور دی او دغه خپل چیرې د ډرایور دی چې وړه دی گاڑی وته یخ کړی دی بیا راځي په خپل کمره کې ناست دی دا د بجلی د برق د مړ کولو لپاره بټن نشته چې پاسو دا بټن د شخکته کدا ولګي او چې پورته کیدا بس دا سی خلاصو کی دا ته برق ولګي بیا د چلو کی بس برق چیرې دا لاړ دا سی سیستمونه دی هغه بسر جهاد خبره وکي دا سی کورونه دی لکه په دنیا کې چې هغه جنتونه جوړ کړي نو هغه په دې د مسلمانانو په زخمونو باندې د مسلمانانو په دردونو باندې د مسلمانانو په کندو په ایتمانانو باندې دا غوي څه کار دی دا غي هغه دا غي نه څه خبر دی الله تعالی دې رحم وکړي د بادشاہ یو ځای و هغه چرته دا وینه په سترګو نه اوریدلې خبره لکه بدره خو زه تاسو په ځان پوهه کوي نو هر څنګه چې د بادشاہ ځوی نو هغه دا وینې دا رنګ چرته نه اوریدلې دا جنگ دی بس بادشاہ زویم په جذبه کې راغې وې زه به هم جنگ له لاړ شم خلکو ته چل کړه بادشاہ زوی په قلار باندې کېره تر جهادونو شی نه خو کېنم قلار باندې نه نه وای خامخا ځمه جنگ له ځمه صحیح ده لاړ شم چې لاړ وس چې دی کله دا جنگ ډېر زیات ګرم شو نو دا دې خپل دا خواته یې کم کس دی هغه ته وایي چې یاره زه زخمي شوی یم هلکه ستا خوا د خسره ډز نه دی لګېدلې ته په څه باندې زخمي شوی بیا ورته وایي چې هلکه که د وینې رنګ زیړي نو ګورې زخمي شوی یم زه لګېدلی یم خبره باندې پوه شولی که نه الله دې معافي وکړي او بې ادبي دې معافي د هغه نه دستونه تلي وو نو د هغه نه چې دی دغه کار یې خراب شوی و نو هغه څه وایه وایي که چېرته د وینې رنګ زیړي نو بیا په دې باندې تاسو ځان پوه کوي چې زه زخمي شوی یم او زما چې دی بدن زخمي شوی دی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلی په عوض د آیاتونو زما کې ثمنا قلیلا دنیا لگا پیسې لگی دا ما اخلی مفسرینو ذکر کړی دي تفسیر مدارک لیکلی دی لا تشترو بآیاتی بتغییرها و تحریفها د الله تعالی د کتاب تغییر او تحریف م کوئ چې په هغې باندې آیاتونو باندې پیسې واخلئ نو د نبی علیه السلام هغه صفت به پټ کړه او په هغې باندې به څه حاصلول چاندې او روپۍ به په هغې باندې حاصلولې تفسیر خازن لیکلی دي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ببیان صفت محمد صلی الله علیه وسلم په تورات د نبی علیه السلام په تورات کې صفت بیان شوی و نو د هغې په بدل کې تاسو دنیا م اخلئ چې دغه د نبی علیه السلام دا صفت تاسو پټ کړئ تفسیر بیزاوی لیکلی دي د دې سمانه ده اتستبدلون بالایمان و اتباع التورات حدود الدنيا تاسو تورات احکامات پرې دی او پاغي باندې دنیا اخلي نو داسې مکوي تاسو تفسیر جلالین دغه لیکلی دي تفسیر الرحمن دغه لیکلی دي ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دي او امام قرطبی رحمت الله علیه دغه لیکلی دي تفسیر ابو سعود دغه لیکلی دي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه لیکلی دي دا دری ټولو مفسرینو د اقوال و معنا و مطلب دا شو چې د الله تعالی کتاب بیان کی چې د الله تعالی کتاب بدل کی او پاغي باندې آیات پاغي باندې پیسې واخلي نو داسې مکوي الله رب العالمین وای داسې مکوي تاسو په دې وخت کې که دغه طریقه نشته ری نو یو بله طریقه شته ری هغه بله طریقه دا ده چې یو قاضی دی یو حاکم دی یو فیصله کوي یو ملي صاحب لاړې چې مالا فیصله وکړه مالا فیصله وکړه او دا د الله تعالی د کتاب دی په دې باندې مالا فیصله وکړه نو فیصله د یو په حق کېږي یا یو په حق بل په ناحق باندې په هغه ناحق باندې لاړ شي او پټ چیرې یو سیرلی وله بوځه چې مار پاره داسې فیصله وکړه یو زر دوه زر روپۍ وله ورکړه یو سل دوه سوه ډالر وله ورکړه چې زما په حق کې فیصله وکړه هغه لاړ شي د هغې لپاره فیصله وکړي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلی په بدل د آیاتونو زما کې ثمنا قلیلا دنیا لګه دا یو مسله پکې بیان کړو تنګې گئی ما دا مسله بیانو او بیا مخته درس آسان دی اشترا بالدین دا یهود څنګه کوله نو تاسو ته ما د هغې مسله دا بیان کړه په طاعاتو باندې اجرت اخیستل دا جایز دي که نه دي جایز که د دې مسلې مونږ پوره وضاحت کوو نو دې باندې دوه درې ورځې درس صرف په دې مسله باندې لګي هر طرف ته دلایل د دې ټول اقوال او د دې پوره تفصیلات خو زه تاسو ته مختصر خبر ذکر کومه اولنۍ خبره په طاعاتو باندې هغه عبادات او هغه طاعات چې هغه فرضعین په یوه علاقه کې یو مولوی صاحب دی صرف یو شیخ صاحب دی نور څوک د الله تعالی د دین د بیانولو نشته دی او خلک چې دی هغه د الله تعالی د دین نه ناخبره دي نو په دغسې عالم باندې د الله تعالی دین بیانول بغیر د اجرت نه دا لازمي دي مزدوري او پرچانه نه اخلي او که په ملک کې په علاقه کې په وطن کې په کلي کې عالمان ډیر دي اوس دا عالم چې دی د ټوله ورځ او شپه دې توقف کړي د خلکو ته چې د الله تعالی دینو ته بیانوي نو په دې د خلکو نه بیا اجرت اخیستلی شي د انبیا علیه صلات وسلام د الله تعالی دین چې بیانو بې اجرت یې بیانو ځکه به پیغمبر باندې د الله تعالی د دین دعوت داسې فرض وي نو کم عبادت چې فرض دی کم د الله تعالی د دین خودل مسلمانانو ته فرض دی او پاغه علاقه کې بل عالم نشتره چې د الله تعالی دین خلقو ته بیان کړي او خلق د الله تعالی د دین نه خبره دي. نو په دې طاعت باندې، په دې عبادت باندې اجرت اغستل او په دې باندې پیسې اغستل دا ناجایز دي، دا شرعاً صحیح نه دي. دا اولنۍ خبره شوله. او په دې کې چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ډیر علما او چې د دې تفصیل بیان کړی دی. دویمه خبره د قران کریم لوستل په مقصد د علاج باندې، په نیت د علاج باندې. یو سړی راغی ته وایي چې ما دم کا، زه بیمار یم ما دم کا. یو سړی راشي ته وایي چې زه مار چې چلایم، لړم چې چلایم، پلانې چې چلایم، ما دم کا، دا بچی می جاړي، دا دم کا. پنیت د عبادت باندې نه، پنیت د ثواب باندې نه، بلکې پنیت د علاج او د دوای باندې. تا کس دم کې او روپۍ پی واخلي، نو دا بل اتفاق جایز دی، پدې کې څه حرام والی ناجیز والی نشته دی. دا دویمه خبره شوله. پوه شوی به پدې باندې ثواب نیت به کنه دی، د تلاوت نیت به کې نشته دی. ماشوم دی راوړ چې دا ماشوم مریض دی، دمې کا، تب کې نیت دا وکړي چې دا الله تعالی خو کې، د علاج نیت پکې وکړي، د دوای نیت پکې وکړي، او په دې باندې دا کس نه پیسې واخلي، نو دا شرعاً جائز دي، دي ته حرام او ناجائز سوک نشي ویرلې. او په دې باندې صحیح حدیث چې هغه د امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او مخ کې تاسو ته ما ویلې دغه حدیث، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه په لار باندې تیریده او مجاهدینو په یو ځای باندې تشکیلو، هغه قوم باندې چې ور تیریده دی وږي شوی دی، دغه ته وختله ډوډۍ ته وختله، هغه ول ډوډۍ ورنکله لاخل، وی بیا په موږ پس پوجیان نازی موږ نه پریک دیار تا سولار شي. چې کله ډوډۍ ورنکله، کله چې دیو تیر شول، نو شاته نه یو څوک آوازونه کوي، وای تاسو ودرېږئ، وای تاسو کې څوک دم کوون کې شته رې کنه، دم کولای شي کنه. نو هغه ته ویل وای او شولې نشو کولای، وای څه چل شي، وای زمونږ د دې محلې مشر چې ملک سی باغا یو مار یا لړم چې چلے دی، تاسو دم کوي. هغه ته راشه چې درې په خبره باندې پوهه کمه، وی د سیاسي د مول مونږ نه کو صحیح ده، وی اخی کا غړی بیزی را کوله شي کنه، شي را کوله په مختلف روایت دي، دیرش غړی بیزی ته واغستلی وغه سړی دم ک، هغه خشو وی وسم خورا لوی ډوډۍ نه را کوله، ک ډوډۍ ولا ور کړی وی کې دي شي اسی به دم کړی، خو لیکن هغه کار خونه ک جدي وسرم کار خونه ک. نو دویم دا قسم دی، دا شرعاً جائز دی، استیجار په دم باندې. تا خود دم آغا چی پا قرآن مانی دمو کی پا حادیث بانیو کی، نو بدی کی نیت دا قربت او نیت دا ثواب پا کی نئی، نو بدی بانی پیسی اغیستل دا جائز دی. لکا یو سڑے لارشی ڈاکٹر لا، یو طبیب لارشی آغی تا پیسی ورکی، نو دا غسی دام جائز دی. خود دلتا اس مشکل بل لے کنا، تا لی سوکس یو دا غراوڑی و جدار دم کا، نو ادو ایک خشم، نو بیا با انشاءاللہ یو صدق باوکو. ته ډاکټر ته لاړ شه، ته هغه ته رسې وایي چې که ښه بیا به روپۍ راوړم چې سمې لوړې نوتم بچ ویری برابر کی. خو دا عالم او دا مولۍ صیب او دا شیخ صیب اسې په دې معاشره کې ته خلک دغه ښکاري، دا دم دا قرآن او تاسې یو سپک ښکاري چې دا څه شی دی، خو بس که ښه جو بیا به لږ څه راوړم، او لږ ولا بیا څه څه راوړي، لس روپۍ در راوړي یا شل روپۍ در راوړي، او چېرته یا یو بل څه یو څښا شی راخیستی هغه ولا ورکړي. ته چې زه دیرش زره او څلوېښت زره روپۍ سره ډاکټر واخلي او مولۍ صیب د دم کې او په هغې باندې ښکېږي، نو خو یو پنځه زره لس زره دلم ورکه کنه، څه خبره ده؟ نو دا شرعاً جائز دي، تاسو تمام مسله وګیرله، نور ستاسو خپله خوښه ده، نه ما د چا نه اخیستي دي او نه تې اخلمه، صحیح ده، ځان له موضوع ده. خو که څوک یې واخلي نو دا جواز لري. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ په مبسوط کې د دې تفصیل ذکر کړی دی، او دغسې البنایا شرح الهدایہ پوره تفصیل چیرې د هغې بیان کړی دی، هغه کتلی شي. او ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ په مجموعۃ الرسائل کې د دې پوره تفصیل ذکر کړی دی. دریم قسم طاعت، هغه عمل چې مقصد په هغې کې ثواب وربخلي. یو سړی دی، هغه وایي پلار مې مړ شوی دی، هغې یا مور مې وپات شوی ده، یا نیانې کې مې وپات شوی دي، او دا قرآن لولمه چې هغې ته ثواب وربخمه، دا قرآن کریم دا ختم کومه دیر پاره چې هغو ته وربخمه. په دې کې د ټولو علماو اتفاق دی چې په دې باندې اجرت اغیستل که مشروط وي او که معروف وي، نو دا دواړه ناجائز دي او شرعاً چې دا حرام کار دی. طالبان در جماعت نه بوتلل چې راځي زما نیامې او پاتشوي دو دا غیر پر د قران یو ختم بوک، او بیا پاغي باندې اغه له دغه ورکه اجرت ولا ورکه، نو دا شرعاً جائز نه دی، دا شرعاً صحیح نه دی. ولی هر کله چې اغه دا قران ولوسته بل چاته د ثواب د وربخلو د پاره، او دی په پیسې واغستلی، نو چر بل چار پاره اور بخی د بل چار پاره اور بخی نو پدی باندې اجرت اغستل دا شرعن جائز ننی. بیا پدی کی اختلاف دے چ عبادت بدنی او عبادت مالی عبادت لسانی کم عبادت اور بخلے کی گی مڑو تو کم نو اور بخلے کی گی. دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې عبادت بدنی دا نو اور بخلے کی گی. چا منز وک او دا خپل مور او پلار تر دې ثواب اور بخی دا او تن کی گی. او احنا پوی چې عبادت بدنی عبادت مالی عبادت لسانی دا ټول چره اور بخلے کی گی. نو هر کله چې لوستون کی ثواب ونه شو نو هغه بس شی اور بخی بل چت. مجموعه الرسائل کی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ د دې وضاحت ذکر کړی دی او دې ته بدعت ویل دي او دې ته ناجایز ویل دي. او پلا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل کی دا داخل لے. علامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی او شرح عقیدۃ التہاویہ کی او دغسی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الزہد کی او شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر فتح العزیز کی دې مسئلے وضاحت ذکر کړی دی چ قرآن په نیت د بل چاته ثواب ور بخلو ویلې شي ول وسره شي په دې باندې اجرت غسل شرعن جواز نه لري. او دا دومره حواله مرته ویل. سلورم قسم د قران کریم ختم په تراو کې وشي نو قاری سي پاغه باندې اجرت غسل شي کنه شي غسل. نو علماو لیکلي دي دا په اتفاق د علماو سره من دي. او بیا علماو ذکر کړی دي ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وی الاخذ والمعطی کلاهما آثمان دا ورکون کې واغستون کې دوه ګناګار دي. که قاری سی عبدالاول به ته خبره کې چې یس در نه درکو او که قران را لولی په ختم را لبتراو کې وای کا او کنه کې نو غره څه نشته دي. اسې نه چې بیا اکثر خلک دار سی وای دا خو لمونږ اسی ور کړی دي الک اسی ولتا پر شعبان په میاشت کې ول نه ور کولی. دا یو دا کال چې تیر شوی دا ټول په دا یو لس میاشتې کې تیر شوی پاغه کې ول جامع ولې نه کولی. نو په تراو په ختم باندې اجرت اغستل دا هم شرعاً ناجائز دي. او ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ چې د فقہ کتاب دی زمونږه د احناف مشهور کتاب دی هغه ورکون کې الاخذ والمعطی کلاهما آثمان ورکون کې اغستون کې دوه پرې باندې ګناګر دي. دا شرعاً دا صحیح نه دي. او تفصیل ذکر کړی دی السنن والمبتدعات په نوم باندې کتاب دی یو سل شپیتم نمبر صفحه باندې. او دغسې ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ هم دغسې دغه لیکلی دي. دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په باره کې راغلی دي د ته چا ویلله چې پلانې سړی په تراو باندې پیسې اخلي. نو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ورته ویلله وای ایصلی خلفه. دا ډیر زیات د تعجب خبره وکړله چې دا قاری سی په تراو باندې پیسې اخلي نو په دې پسې هم خلک شاته مونږ کوي ولیسه. دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ډیر تعجب وکوي ایصلی خلفه د پسې هم خلک شاته مونږ کوي ولی چې په تراو باندې روپۍ اخلي. دا قسی اوس روان دي زمونږ استاد معاشرک. دا عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي. عمر رضی الله تعالی عنہ کنز العمال کی روایت ذکر شوی دی لا تاخذوا علی کتاب الله اجرا. دا الله تعالی په کتاب باندې ځان لا اجرونه او ځان لا چره مزدوریانی اجرتونه ماخلی. لا تاخذوا علی کتاب الله اجرا فتسبقکم الزنات الی الجنه. نو غزینا کار بم ساسونه جنت ته مخکی لاړ شي. وی دا تاسو کوي چې په قران باندې پیسې اخلي وي غزینا کار بم نه جنت ته مخکلار شي. دا تاسو کوي عمر فتسبقکم الزنات الى الجنه تاسو نه غزینا کارم جنت ته مخکلار شي. دا تاسو کوي په قران باندې دغه اخلي. کنز العمال کې دغه روایت موجود دی. بیا بل یو مسله چې هغه ډیر زیات له اختلاف ته او ډیر زیات دلایل او تفصیل پاغه باندې پکار دی زه صرف پاغه تاسو مسله ویم بس دلایل او نور تفصیل او اقوال ته نه ویم. په درس تدریس باندې په دې وخت کې په درس تدریس باندې چې یو عالم دی هغه ټول ورځ طالبان ته سبق کوي په مدرسه کې په جماعت کې ناست دی او دا ځان وقف کړی دی د علاقې او د وطن او دغه محلي خلکو بچو ته ځان وزګار کړی دی چې د الله تعالی دینو ته خی. په دې باندې پیسې اخیستل څنګه دي؟ څوک به جایز دي څوک نه دي جایز. لوی پردول شروع دي. زه تاسو لنډه خبره په دې کې کومه. په دی باندې د متاخرین او قوالدار مبتابه قوالدار پتو په دی باندې چې په دی باندې شرعاً اجرت اغستل د جایز دي. او دا اجرت چې اخلی نو دا د ستادي زویته چې د الله تعالی د کتاب خې دا اجرت د نه په دی باندې نه اخلی. دا اجرت د نه اخلی په دی وخت باندې چې دا وخت خپل دغه تور کړی دی خا چې ټول ورځ د ما د سار نه تر د ما خام پرستا اولاد ته سبق وایي نو دا بچی چرته نه د خزه بنې هغه مار دی چې په خور باندې او په یا بس کوي. نو بیا دی مسلمانان لکسترګي غړول په کار دی چې بدای مدرسو کې کم مدرسین دي کم علما دي استا په جماعت کې د غي دیاړي مزدوري نشته بل سنه کې استا اولاد ته سبق او استا بچو ته سبق وي دې مسلمانانو بیا داسې مواري جوړیږي چې د غي کم ضرورت دي هغه ول ټول پوره کی لرګي دی وراوړي دا د مسلمانانو بیا پرې زده هغه له جامه پیزار اخلي دا غي بچو له دی اخلي او زیدی دسی پلاس کی جری 15000 روپے دا کړلی اختر دې دی باندې خپل ضرورت پوره مدمر بیا سترګي غړول پکار دی سې لک سوچ فکر کوي سیدا په ډیر نن سبا مدرسین او مؤمنان مسلمانان په مدرسو کې او د جماعتونو امامان او قاریان صاحبان چې هغه په دې کې غر کو فرق دی هغه په کورونو حالت تاسو ګوري هغه خود الله تعالی په کتاب باندې ماین دی هغه تاسو سنوي نو دې مسلمانان نه خلک سترګي غړول بیا پکار دی کنه دا بس کوي دا مسائل شولې تاسو ته مختصره خاکه د غی ویله الله دی وکي چې مونږ او تاسو په دې باندې پوه شو یو و امنو بما انزلته ایمان راوړی په کتاب باندې چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معكم تصدیق کوونکی دا کتابونو چې تاسو سره دي ولا تكونوا اول کافرین به او مکی گئی اول انکار کوونکی د قران کریم نه د اهلی کتابونه یادا چې د ډایرک کو پر مکه ویل سوچ فکر پکې وکي نور معنی مخکې بیان شولی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی په بدله د آیاتونو زما کې قیمت لګینې دنیا ما اخلی پی و ای یا فتقون او خاص زمانه او یری گئی پزان بچ کولو سره د حرامونه و ای یا فتقون سمانه وکړه او ځان او خاص زمانه او یری گئی پزان بچ کولو سره د حرامونه چې د الله په کتاب باندې واخلي خدا حرام دي کنه دي کې تقوا سمانه شوله تعالی نه ویریږي یعنی حرام ماخلی تعالی نه ویریږي حرام چرته ونه خوري حدیث کې راغلی دی چې څوک یوان وړي د حرام او خوري سلوې خوري دغه عبادت نه کیږي اے علما او دا ذکر کړی دی ځان لري جامع واغستری په خپل روپو باندې او ستندې په کې حرام استعمال کړه دا تار چې دې داری په کې حرام استعمال کبدی کې چې څومره عمر عبادت کې دا ونه قبلي نن سبا خو مسلمانان چې او خان په بڑکې وې دا نخ کاری دا الله تعالی تخکاری مونږ او تاسو ونه کاری خدا الله تعالی تخکاری و ای یا یفتقون او خاص زمانہ او یریږي په ځان بچ کولو سره د حرامونه ولا تلبسوا الحق او مگر وړوي حق دره په خلکو باندې بل باطل د باطل سره وتکتم الحق او مپټوي حق لره او انتم تعلمون او تاسو پويږي ولا تلبسوا الحق مگر وړوي حق لره بل باطل د باطل سره دې کې د حق او د باطل نه مراد سره تاسو تفسیرونه ګورئ ځان له ډیر تفسیرونه ګورئ دا معنی به ذکر کړی د دینه وسی بار ته نه یوتی بیا ولا تلبس الحق دا يهودانو خبر ده خا الله تعالی يهودانو تداوی الحق مگر وړوي د باطل سره په خلکو باندې حق نه مراد چیرې رښتیا دي او د باطل نه مراد دروغ دي اې دا طالبان چې لیکي کنه د سلیکې یو کر خراکه دې من معنی دلته کې ولیکي حق دلته ولیکي باطل دلته کې رښتیا د دروغ د سې یو معنی لیکي په اسانه معنی تاسو ته وسانه طریقه شي ولا تلبس الحق مگر وړوي حق لره چې هغه رښتیا دي بل باطل د باطل سره چې هغه دروغ دي دویم ولا تلبس الحق مگر وړوي حق لره چې هغه دین اسلام دي بل باطل د يهوديت او د نصرانيت سره ولې په قران باندې خو يهوديت او عيسايت دغه شو منسوخ شو کنه نو اوس تاسو د سې قوانين جوړ کړئ چې دا څه د يهوديت دي او څه د عيسايت دي او څه بل دین دي او څه بل دین دي دا ته ورکه ایداته ختم کوي صرف دین پاتې کوي بس نو والا تلبس الحق مگر وړوي حق لره چې دین اسلام دی بل باطل دی باطل سره چې يهوديت او نصرانيت دي ولا تلبس الحق مگر وړوي حق لره هغه څه چې د الله تعالی په کتاب کې دی بل باطل دی باطل سره چې هغه تغییر او تبديل دي يهوديان به تحریف کوي د الله په کتاب کې نو دا تاسو چې فکر ځان نه سره جوړ کړی دي دا د الله د کتاب سره ګډوډوي مچ سبق خپل وای او سبق جری د الله غو وای بلکې ټول د الله وای چې الله د سویل دي پدې کې ډیر خلک کړي زمونږه عام مؤمنان مسلمانان هم کله ګناهګر شي یو خبرې په قران کې نه ذکر شوی الکه پتر تنشته هم وای کنه وای الله د سویل دي هغه چرته یو مولیس ابن او د خبر اوریدلې وای الله د سویل دي چې معلومات ته تر دې نشته بس غلې کینه بس وای دغه خبره ما اوریدل لدسته کې وای نو په قران کې د سړي راغلي هغه به عامه یو خبره ای د برچان اوریدلی یا به دروغ یا به رښتیا وي په قران کې د سړي یا په حدیث کې د سړي راغلي نو دا تحریف د الله د کتاب سره ما ګډوډوي ولا تلبس الحق ما ګډوډوي حق لره چې هغه تورات دی بل باطل د باطل سره چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې تغییر او تبديل کوي نو دا تورات حق دی او د نبی علیه السلام صفت پکې حق دی او تاسو چې نبی علیہ السلام دا صفت بدل کین نو دغه باطل شو نو د نبی علیہ السلام دا ولا تلبس الحق مگر وډوی حق لره چې هغه د الله تعالی کتاب دی، تورات دی، او پاغي کې د نبی علیہ السلام صفت دی بل باطل، چې تاسو دغه صفت بدل کړئ نو دغه باطل دی، دغه ډوډواله پکې مکوي. دغه سی ولا تلبس الحق، موږ ډوډوي حق لره چې هغه علی ګل د نبی صلی الله علیه وسلم دی ټولو خلکو ته بل باطل د باطل سره. بعض يهوديان بویل وی دا وی مونږ ته نه دی را لېږلی شوی، مړه وی دا نورو خلکو ته را لېږلی شوی دی. نو باطل هغه نورو خلکو ته را لېږلی شوی دی، دغه ټکی پکې خلکو ته مه وایئ. نبی علیہ السلام دا ټولو خلکو ته را لېږلی شوی دی، تر د قیامت پورې بل پیغمبر نه راځي. و تکتم الحق، او مه پټوئ حق لره. و انتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ. و انتم تعلمون د دې دوه معنی مفسرینو بیان کړي دي. یو دا چې دا خطاب دی د یهودیانو علماو ته، دا خطاب دی. وانتم تعلمون، تاسو پویږئ. وانتم تعلمون، وانتم اهل علم، او تاسو علماء یی، تاسو پویږئ. نو چې تاسو پویږئ، یهودیانو به د الله دین د سره وجنه پټاو، یا به د زده او د عناد د وجنه پټاو، حق به د زده او د عناد د وجنه، یا د مداهنت د وجنه، او دریم علماء لیکل دي د ریاست د وجنه، خپل مشری به کتلن د دی وجنه حق خبره نه کوله. ته حق خبره زکه نه کی چې ستا بادشاہی پکې زی، ته حق خبره زکه نه کی چې ته د ملک واکمنی، ته واکداری، ته بادشاہی، او ته مشری، ته امامي، او تاله تنخواګانې ورته راځي. ته حق خبره زکه نه کی چې دا بنه لړ شي. نو یهودو ته الله تعالی ذ سویل، وانتم تعلمون، او وانتم اهل علم، تاسو خو عالمان یی. نو د ریاست د پاره، د خپل مشری د پاره، د خپل ملک د پاره، او یا د دنیا پرستۍ د پاره، دا حق خبر کوي دا پریک دیمه تاسو خو عالمانی خپوی خلکې. دویم تفسیر مفسرینو بیان کړی دی، وانتم تعلمون، او تاسو پیژنئ چې دا تلبیس او کتمان دا ګنا ده. په دې باندې پوهیږئ چې موږ دا حق دا ګډوډو، دا ګډوډی کوو. هغه یو نه تپوس کړلې طالبه په اجتماع کې پاکستان کې کراچۍ کې، وایي جهاد باندې بیان کړی دی. هغه سړی سړی به ورته وایو نو عالم خو چې ورته وایي، بده خبره ده. خو دا سړی بیان کړی دی دا جهاد په باره کې. نو یو طالب پاسی په مجمع کې وایي، زما جهاد ته شوق کېږي، زه چېرته لاړ شم؟ نو که ستا جهاد ته شوق خامخا کېږي، نو بیا پاکستان پوځ ته رجوع کړه. چا ته؟ د پاکستان پوځ ته. اوس دا په مسلمانانو باندې ګډوډي راولي چې دومره غټ عالم هغه په یو لوی محضر کې، په یو لوی اجتماع کې دا کوي چې که ته جهاد کول غواړي نو بیا پاکستان پوځ کې داخله واخله، او بیا مجاهدین شهیدان کوه، دا ستا جهاد دی. وایي بیا بارډر ته لاړ شه. دې بارډر باندې چېرته هندوان دي؟ کدي باندې څوک دي؟ ولې دی باندې مسلمانان نه دي؟ هغه کم ځای کې چې په هندوان دي، هغه هندوانو خو د دېونه نوي زره وردیانې ویستلي دي او بربنډې رالیږلي وو. هغه هندوانو نه خو پروس کال کې رجاز نه راغلل، هغوی پرې بدماشي وکړله، هغه پیلوټان ورته دغسې وسپارل، هغه هندوانو ته خو څه نه شي ویللی. ولا تلبسوا الحق بالباطل وانتم تعلمون، اے علماء تاسو خو پوهیږئ چې دا تلبیس دی، دا ګناه ده، دا کتمان دی، دا الله دین هم د خلکو نه پټ کړی دی، پټ کړی هم دی، دا خو ګناه ده. تاسو په دې باندې نه پوهیږئ، الله تعالی له تاسو نه ورځی ولی. نو انتم تعلمون، تاسو په دې باندې خو پوهیږئ چې دا کتمان او دا تلبیس ګناه ده، او بیا هم کوي تاسو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وایي دا قید چې دی دا د وانتم تعلمون دا قید در تغلیظ د پاره دی. وای که څوک د جهل د وجنه د یو ګناه کار کین، نو هغه هم ګناه ده. یو جاهل سړی دی، هغه ګناه کین، ولې دا به ګناګار نه شه؟ تاسو وای چې په مولیانو باندې خو ورويشتله نه، که یو سړی جاهل دی نو دا هم ګناګار دی چې جهل کوي. ولې ته د الله په دین باندې ځان نه پوهه کې؟ د الله په دین باندې ځان نه پوهه کې دا یو ګناه ده. ګناه چې کین، نو هغه بل ګناه شوله. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ چنا و انتم تعلمون دا معنی ده چې استاد دی علم سره چې ته دا کار کین، دا خو بیا ډیره ګناه ده. مړه شرمېږم نه سره دی علم نه دا کار کې. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا لیکلی، واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه، او اتو زکات ور کوي زکات، ورکعو مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه، دا بل امر الله تعالی ذکر کړی دی هغه ته. واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه، و اتو زکات او زکات ورکوي، درې اوامر الله تعالی ذکر کړی دي. ورکعو مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. اقیم الصلاۃ عبادت بدنی شو، اتو زکات عبادت مالی شو، ورکعو مع الراکعين د دین سم مراد دي. نو ډیر اقوال لم بصیرین په دې کې ذکر شوی دي. خو اول ماده در رکوع په قران کریم کې دیار لسکر تر اغلی ده. قران کې در رکوع لپس دیار لسکر تر اغلی ده. رکوع په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي، په شریعت کې رکوع په لغت کې ملاک غول ته وایي، ملا را ټیټول. په اصطلاح د شریعت کې رکوع څه ته وایي؟ سر د ملا سره برابرول په نیت د عبادت باندې، سر د ملا سره برابرول خو په نیت د عبادت باندې. یو سړی د کشی وهي تذکور وهي په پټي کې، او تاسو وایي چې هغه د رکوع یې کړی ده، هغه رکوع نه ده، هغه خو هلته پټی کنی نه. ملا او سر برابرول دا راښکته کول خو په نیت د عبادت باندې دي ته رکوع وایي. او چا سې راښکته کېږي هغه سې هغه ته وایي خو سړی راټیټ شوی دی نو هسې به راټیټ شوی. او کله چې مانځه کې راښکته شي نو خلک وایي په رکوع باندې دی. په څه باندې دی؟ په رکوع باندې دی. نو رکوع په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ سر د ملا سره برابرول په نیت د عبادت باندې. یو بله مسله مې ورته په دې تعریف کې وویل، په هغې باندې پوهېږئ که سر د ملا سره برابرول. نو اکثر خلک چېرې رکوع داسې کوي، دا ملا یې پکې داسې نیغه کړی او سر یې لږ دومره راښکته کړی، دا داسې کړی. یا چېرې د بعضې خلکو دا سر داسې پورته وي او دا شاده طرف یې چېرې سښکته وي، داسې یې کړی داسې. نو په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رکعا لو وزع قدهم من ماء، نبی علیہ السلام بداس رکوع کولا من ماء علی ظهره لم یحرق. نبی علیہ السلام بداس رکوع کولا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کدا غ پملا باندې ډک جام د ابو کی خودل شو ناغه بنو توید. نبی علیہ السلام بداس رکوع کولا. زمونږ استاد حالت مونږ وای یار اکثر پر معاشره کې وای دا وای تماشوم دی په مانځه باندې ودرولې ده کنه، دا ټول سپینګری دا ټول ځوانان په مانځه ودرول پکار دي. چا ته به د مونځ طریقه معلوم ده؟ مونځ خو ضایع شوی دی. مسلمانان خو پیغمبر علیه السلام په مونځ په طریقه باندې مونځ نه کوي. پرون تاسو ته ما بله ورځ حدیث ویلی و، نبی علیه السلام په جومات کې ناست یو سړی راغی، مونځ یې وکړه زر، نبی علیه السلام ورته بیا مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. بیا یې وکړله، بیا یې وکړله، بیا یې وکړله، درې ځله چې دا وکړه د الله پیغمبر ما ته طریقه نه ده معلوم، څنګه مونځ وکړم؟ زمونږ دا یقین دی چې دغه صحابي چې دا مونځ کړی و زمونږ نه بېخه کړی و، خو نبی علیه السلام ورته تا مونځ نه دی کړی، مونځ وکړه. زمونږ استاد سره مونځونه خو نه دي. او بیا الله دې معافی وکړي، اوس را روان دی وخت د تراوو. په تراوو چې بس صرف د اخیر آیات باندې پوهېږي، الله اکبر، بس الله اکبر، صرف په دې پوهېږي، بل پکې څه نشته. هلکه چې دومره ته تنګې، تراوی سنت دي، صحیح ده، تراوی سنت دي. او دا مونځ چې د ماسپخین دا مونځ چې اوس مونږ کوو دا فرض دی، چې را روان مونځ دی، سار مونځ هم چې کړی دی هغه فرض و. نو داسې ده چې عجیبه غوندې کارونه په دې معاشره کې زموږ استاد سره وایي تراوی، وایي تراوی د تر تر نه دی، یعنی زر زر کوه ځان دې خلاصو. تراویح دا د عربۍ لفظ دی، ترویحتون جمع ده، ترویحه ویل کېږي آرام ته، سکون ته ویل کېږي. دا په قلار قلار باندې وکړه، کومه تعدیده باندې. نو واقیم الصلاه، پابندي کوئ د مانځه، و آتو زکات، ورکوئ زکات، ورکعو مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه، رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه، اقیم الصلاة ربون پابندی کوي. حدیث ته بخاری کې راغلی دی، اوږد حدیث دی، هغه بله خبره ته کوم. تاسو ته مال چې دویمه طریقه را تفسیر سره د قران احادیث ته نبی رسلام کم دا یو نیم حدیث ته تویه مده پغه بنیاد باندې نبی علیہ السلام یمن ته معاذ رضی الله تعالی عنه لېګه، معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لېګه. نبی علیہ السلام ته وی چې ته د اهل کتاب خواله وردی، په کې اهل کتاب دی. فل یکون اول ما تدعوهم الیه عباده الله تعالی، نو اول چې ترا بلی د الله توحید او د الله عبادت ته راو بلی. نو یک شرطه دغه خبره اومنله او دغه او پیجنده، الله تعالی او پیجنده. فاخبرهم ان الله تعالی قد فرض علیهم خمس صلوات، نو بیا تر پنځو منځونو خبره وکړه چې الله تعالی به تاسو باندې پنځه منځونه فرض کړي، بیا ته دا خبره وکړه. او که بیا دغه اومنله، نو بیا ته وایي چې الله تعالی به تاسو باندې زکات فرض کړي دي، د مالداران نه به زکات اخلو، غریبانان له به ورکو. نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه. نو واقعی مصلاته، نبی علیہ السلام په حدیث کې هم دغه ذکر شته دی چې نبی علیہ السلام به صحابه کرام لیږل د دعوت د پاره یهودیانو ته، نو دا به ویل چې د مونځ دعوت ول ورکوي چې مونځ کوي. نن سبا مسلمانان خو مونځ نه کوي، کبیا مونځ کوي، نو دوه درې کوي او دوه درې نه کوي. د سهار او د ماښام هغه کې د مسوتن هغه کې نه دی لیکل شوی، ځکه هغه منسوخ شوی دی د مسلمانانو په نس باندې. که هغه بیا کوي، نو بیا د فغوابانګ باندې کوي. په څه باندې کوي؟ غوابنګ باندې. پوه نه شولې په غوابنګ باندې؟ یو خدغه مسلمان دی چې چربانګ راپاسي، چربانګ د چرګ بانګ ویلې شي، بانګي اذان وي دا راپاسي او دوه رکعته نه پله موکي. یو خو چربانګ غواړي مسلمانان دي، او دویم چیرې مولا بانګ غواړي دي چې دا چربانګ خو وي ته دغه ونه کی، دا تهجد ونه کی، خو لیکن مولې سي به اذان ویل دي، مؤذن اذان وای بیا راپاسي. نو دریم پکې دی غوابان غواله داري چې نور قبره خطر دی غواګانی موګی شوی دی او پاغه په غولان کې پېډی رښو دی شو د نوغه وازونه کوي تاسو خو ساتلې دی په کورونو کې پاغه باندې پویږي کنه غواګانی وازونه وکي نو دا غوابان غواله په ګرافاسي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې کم سړی سحر نه را پاسی مون په وخت باندې ونه کی ذاک رجلن بال شیطان پی غزنی هی د دقه انسان پر شغوګونو کی شیطان میتیاجی کړی دی دا سو کوی د الله پیغمبر وای خاطر سوچ رضان نه لګیا دی وای ګوره د حدیث په کتابونو کې شته دی با ذاک رجلن بال شیطان پی غزنی د دغه سړی په غوګونو کی شیطان میتیاجی کړی دی نو جب غوګونو کی شیطان میتیاجی وکي نو بیا خپل مورتم کنځلې کوي پلار تم کوي او دغه پلار چیرې بیا شرګانو تم کنځلې کوي خپل اولاد تم کوي بیا دغه شین نو اول خو داسې څوک چې نه وخت را پاسي او د خپل غوګونو انځي ځکه چې وایي کې شیطان میتیاجی کړی الله تعالی دغه حالت موږ تاسو بچو سات واقیموا الصلاه فوندې مانځ کوي واتو زکات ور کوي زکات ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه د دې معنی سره رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه یو قول لم پسینینو دارې د دینه مراد دارې چې ذکر د جز دې مراد ته نه کوله ډیرو پسینینو دا ذکر کړی دي ورکعو مع الراکعين یعنی مونږ کوي په صحیح طریقه باندې بیا دې کې سوال لازم چې دینه مراد ذکر د جز دې مراد ته نه کول دي نو اقیمو صلاته کې هم ذکر شو کنه نو بیا دوباره ولی مونږ ذکر کیږي نو یو قول پکې دارې چې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای بدی کی اشاره ده چې د مؤمنانو سره په خیسته اعمالو کې شریک شي یو معنی ده ورکعو مع الراکعين شریک شي د مؤمنانو سره په نیکو اعمالو کې په نیکو اعمالو کې د مؤمنان مسلمانانو سره شریک شي وای د رکون مراد انقیاد تی مراد ده او د الله تعالی احکامات دا غي منل تی مراد ده او بعض مفسرین یو بل معنی ذکر کړی ده ورکعو مع الراکعين دا معا دا معیت نا مراد چی دے معیت دا عمل دا زمان او دا مکان مراد دے معیت دا عمل معیت دا زمان او دا مکان مراد دے سمانا دا ورکعو رکو کئی معا یعنی پا اغا عمل کی یو زی شی پا اغا یو زی کی پا اغا یو وقت کی دا نور مسلمانان سر رکو کئی ناغی دا سوئی دا جمعی مندو تنوئی پا یو وقت کی پا یو زی کی او دا غو سره پاغه یو عمل کې یو شند کې شریک شي نو ټول په شریک باندې رکو کې نه چې په شریک باندې رکو کې هغه ته سوي د جمی منځ ته وي نو ورکعو مع الراکعين رکو کې سره د رکو کوونکو نه د رکو کوونکو نه دا غي سره رکو ته سيو دي په جمی جماعت سره منځ کې حدیث کې راغلي دي چې څوک یو من په جمی جماعت سره او کې 15 درجه ثواب زیات دي یا 20 درجه زیات ثواب دي یو سره دا جماعت پاتې کورو نو داغه جمعه د کور والا غوی براته په جمعه کې ګندګی کوله نو خلکو ته ویل چې لکه دا غوی دی په مخ راځي د جمعه ګندکی وې دا غوی دی وتره وې دا غوی دی وې چې غوی نیم نو یز خزن راځم کنه خدا غوی دی زکر راځي وې دا غوی دی زکر راځي وې چې غوی نیم خزن راځم کنه خدا غوی دی نو دا یې غنل چې لکه مثال د غوی به جمعه ته راځي دا غوی دی زکر راځي کنه وې چې غوی نیم خزن راځم کنه خدا غوی دی نو سپسو کوم ورکعو مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه او بعض مفسرین لیکلي دي چې دا معیت نه مراد اشتراک او مشابهت مراد ده او د دې تخصیص ولې شوی ده نو ډیر علماو دا ذکر کړی دي و يهوديانو به رکوع بد ګڼله او بعض مفسرین لیکلي دي و يهوديانو به په مانځ کې رکوع نه کوله نو الله تعالی دا غي د رد لپاره دا خبر وکړه ورکعو مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه رکوع کوي خو لیکن سره د رکوع کوونکو نه په جمع جماعت سره مونږ کوي او په مانځ کې رکوع کوي بغیر د رکوع نه مونږ کوي نو په مانځ کې رکوع چیرې د پرز د مونږ استاد سره پر الله رب العالمین دې مونږ او تاسو خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. حدیث کې راغلی دي د نبی علیہ السلام په وخت کې یو سړی په کور کې مریض و نو د دوو کسانو په سهارا باندې په یو باندې ویلا سور واچو په بل باندې او دا به جمعه تلاړ او په سب کې بود رول شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي وای وای زمونږ په وخت کې وای ما يتخلف عنها د جمع جماعت نه ونه پاتې کېد مګر معلوم النفاق سره چې کوم چې منافقت به دا غیر ټول خلکو ته معلوم ښکاره بو چې دا منافق دی نو هغه به جمع جماعت نه پاتې کېد. ورشي مسلمانانو حالت وګوري بغیر د عذر نه او دا علماء لیکلي دي په جمع جماعت سره د دې آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پورا وضاحت ذکر کړل، ځان سره حواله ولیکي د جمع جماعت د منځ او دغه احکامات ډیر مفسرین دا لیکلي دی، وای په جمع جماعت سره منځ کول وای دا فرض کفایه دی. ابن عبد البر ذکر کړی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دا اسخ قول دی چې په جمع جماعت سره منځ کول فرض کفایه دی. او د احناف په نس باندې په جمع جماعت سره منځ کول دا واجب دی، دا واجب دی. نو مسلمانان دغه کله کوي؟ الله رب العالمین دی نبی علیہ السلام ته یو صحابی راغې و اېدا الله تعالی پیغمبر ته ته پتره چې د شپې چیرې پدې ده کې حشرات الارض د زمکې ډیر دی، زما کور چیرې د جمعات نړیر لري دی او د الله تعالی پیغمبر زړونی مړونه، نو زه ما ته د اجازه ستره چې دا مون په کور کې وکم. نبی علیہ السلام ته اپ کله چې لګ روان شو نبی علیہ السلام ته بیا आवाज وکړ راوي ګرځوي. نبی علیہ السلام دې پوښتنه وکړه وی اذان اورې کنه؟ وی او د الله پیغمبر اذان خورم. نبی علیہ السلام ته فعجب وی قبل وا په بل حدیث کې لري راغلی دی وی د الله پیغمبر زما قائد نشتره، زما راوستون کې رابطون کې نشتره چې ما جمعه تراولی، نو زه وسنګ راځم. نبی علیہ السلام ته اذان اورې کنه؟ وی او اذان خورم. نبی علیہ السلام ته بس راځه، ځنه طریقه جوړه راځه. الله تعالی دې زمونږ استاد غفلت نور ختم کړي. الله تعالی دې په دې دین کې چې زمونږ استاد سره څومره ناراستی ده او څومره سستی ده، الله رب العالمین دې دغه زمونږ استاد سره وباسي. یمن بس دعا وکړه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به، واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب العالمين من فريق الكتاب باني فويك. رب العالمين من فريق الكتاب باني عمل كور توفيق نصيبك. يا رب العالمين ندي قران نظام طول الدنيا باني عامك. يا رب العالمين من دري قران خادمان جورك. يا رب العالمين من د علماء خادمان جورك. يا رب العالمين دا كتاب زمون د پاره شفاعت كون كه جورك قيامت كه. اے رب العالمین کم مومنان مسلمانان چې دعاګان درخواستونه کړی دي، اے رب العالمین د غی سمره حاجتونه دي ضرورت دي الله تعالی غد خپل د غیر غیب ر خزانونه پوره ک. اے رب العالمین کړه چا د اقتصاد ستون دي الله تعالی اقتصادي ستون دي ختم ک. الله که چا باندې قرضی ختم ک. الله چې رچا نور سمره حاجتونه دي الله که څوک مریضان دي شفای کامله عاجله نصیب ک. رب العالمین زمونږ ټول ضرورت د خپل د غیب ر خزانونه پوره ک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. برحمة الله.